seyyah olup şu alemi gezerim, seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu, gün akşam oldu. Kendi efkarımla yar yar okur yazarım, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Kendi efkarımla yar yar okur yazarım, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Bilmem amelinden yoksa özümden, bilmem amelinden yoksa özümden, ah ettikçe kan yaş gelir gözümden, gelir gözümden. İki kalkmaz yar yar oldu dizimden, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. İki elim kalkmaz yar yar oldu dizimden, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Üstadım umman adaldım, kul himmet üstadım umman adaldım, gelenden geçenden haberin aldım, haberin aldım. Mecnun olup şallar yar yar giyip dolandım, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Mecnun olup şallar yar yar giyip dolandım, bir dost bulamadım, gün akşam oldu.